nogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry, jest ósma. A zatem czas na serwis trójki. Romuald Wójcik. Zmianę w rządzie ogłosi dziś przed południem premier Donald Tusk. Nasi reporterzy zebrali opinię ekspertów w tej sprawie. W Stambule ruszają trzecie ukraińsko-rosyjskie rozmowy pokojowe. Tu eksperci są sceptyczni co do wyniku. W serwisie także o tym, jak Brytyjczycy żegnają legendę rocka Ozziego Osborna. Skład rządu po rekonstrukcji ogłosi dziś przed południem premier Donald Tusk. Szykują się zmiany m.in. w resortach sprawiedliwości, rolnictwa, kultury i sportu. Wicepremierem ma zostać szef MSZ Radosław Sikorski. Co może przynieść rządzącym dokonanie zmian w składzie Rady Ministrów? Pytał ekspertów Maciej Szefer. Politolog dr Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa mówi wprost, że chodzi o skuteczność działania poszczególnych resortów i słupki poparcia. Dla rządu, dla koalicji byłoby lepiej, żeby ta zmiana została przyjęta z entuzjazmem, co mogłoby się chociażby odbić na słupkach poparcia. Zdaniem doktora Rankę ewolucja, a nie rewolucja w rządzie daje poczucie ciągłości. Profesor Szymon Ossowski dodaje, że rekonstrukcja odbywa się za późno. Politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza uważa, że powinna nastąpić przed wyborami prezydenckimi. Donald Tusk jakby nie ma nic do stracenia. No, do wyborów uważam, że dotrwają, bo nikt nie będzie chciał oddać władzy spółek Skarbu Państwa i tak dalej. Nowy skład Rady Ministrów poznamy o godzinie 10. Maciej Szefer, Polskie Radio. Dostęp do skróconego urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego dla kobiet po stracie dziecka będzie łatwiejszy. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała dwa rozporządzenia w tej sprawie. Każdej kobiecie po utracie ciąży teoretycznie przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego albo skróconego urlopu. Teoretycznie, bo dotychczasowe przepisy uzależniały możliwość skorzystania z tych uprawnień od oznaczenia płci dziecka. To absurd, z którym kończymy. Nowe przepisy między innymi wprowadzają specjalne zaświadczenie wydawane przez lekarza. Mają wejść w życie w sierpniu. Rosjanie zaatakowali dronami Krzywy Róg i kilka obiektów w obwodzie sumskim. W kilku miejscach w mieście wybuchły pożary. Część dzielnic pozostaje bez prądu. Trwa akcja ratunkowa. Na razie nie ma doniesień o ofiarach ani rannych. W Stambule tymczasem dziś trzecia runda ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych. Kijów chce, aby dotyczyły wymiany jeńców, powrotu ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji i spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego tylko bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem mogą doprowadzić do zawieszenia broni. Ukraiński analityk Igor Popow jest zdania, że Putin decyzję o spotkaniu z Zełenskim podejmie w ostatniej chwili, czyli przed końcem 50-dniowego ultimatum, jakie dostał od Donalda Trumpa. Albo Rosja godzi się na wstrzymanie działań zbrojnych na linii frontu i inne kompromisowe warianty, albo Stany Zjednoczone i zachodni sojusznicy będą musieli zademonstrować nowy poziom sankcji wymierzonych w Rosję i jej gospodarczych partnerów. Jednak pamiętajmy, że wszystko zależy od stanowiska Rosji. Jeśli pójdzie na kompromis, to jest szansa na zakończenie wojny jeszcze tej jesieni. Przed trzecią rundą negocjacji gospodarz spotkania, szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan, zapewnił, że jego kraj zrobi wszystko, co możliwe, żeby Rosjanie i Ukraińcy nie przestali rozmawiać. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie od wczoraj, ale od dziś zmiany na Zakopiance w Libertowie. Przed budową tunelu zostanie zamknięty 700-metrowy odcinek drogi. Wczorajsze plany drogowcom pokrzyżował deszcz, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na nocne opady deszczu niestety nie mogliśmy pomalować nowego oznakowania na Zakopiance w Libertowie, a w związku z tym nie przyłożyliśmy ruchu. Zrobimy to około 8 rano. Po zmianach w organizacji ruchu kierowcy jadący w kierunku Myślenic pojadą dwoma pasami jezdnią, która teraz prowadzi w kierunku Krakowa. Natomiast samochody jadące do stolicy Małopolski pojadą jednym pasem, którym jeżdżą na co dzień, a także specjalnie wybudowanym pasem wzdłuż Zakopianki. Muzyka i kwiaty w rodzinnym mieście. Zdjęcia na pierwszych stronach gazet. Brytyjczycy żegnają Ozziego Osborna, legendę rocka. O jego śmierci dowiedzieliśmy się wczoraj wieczorem. Zaraz po jego odejściu przy mostku imienia Black Sabbath w rodzinnym Birmingham zabrzmiała muzyka. Mieszkańcy przyszli oddać hołd. Nigdy nie zapomniał o korzeniach, nie stracił akcentu, nie porzucił Birmingham, był Brummie z krwi i kości. Odeszła ikona muzyki, ale także naszego miasta, notuje w dzienniku Birmingham Mail Kirsty Boisley. Jeżeli o kimś można powiedzieć, że uosabiał cechy heavy metalu, to był to Ozzy Osbourne, czytamy w Guardianie. Pod powierzchnią skandali i wybryków, jakie zdają się warunkiem niezbędnym dla rock'n'rollowej rodziny królewskiej, Osbourne był głównym graczem ogłuszającej sceny muzycznej, która przetarła nowe szlaki. To już Daily Telegraph. Ozzy Osbourne miał 76 lat. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 8:00 Sport w Trójce i Norbert Michalak. Prawdziwy festiwal strzelecki urządzili sobie piłkarze Lecha. W Poznaniu w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji kolejosz rozgromił islandzki Breiðablik aż 7-1. Między innymi 3 gole dla Lecha, wszystkie po rzutach karnych strzelił Mikael Isak, mówi trener mistrzów Polski Nils Frederiksen. To był taki wyjątkowy mecz, w którym wiele roli odegrał system VAR, ale myślę, że całościowo byliśmy lepszym zespołem, wygrywając tak dużą liczbą bramek. Oczywiście jest jeszcze drugi mecz, ale jesteśmy w świetnej sytuacji i musiałoby się wiele wydarzyć, żebyśmy nie awansowali dalej. Tak, jestem całościowo z tego meczu zadowolony, szczególnie z tych 7 bramek. Rewanż, który dla Lecha powinien być formalnością, za tydzień. Włoskie piłkarki były bardzo blisko finału Mistrzostw Europy, ale ostatecznie to nie one zagrają o tytuł, tylko Angielki, które wygrały po dogrywce 2-1. W pierwszym półfinale bohaterką zespołu reprezentacji Anglii została 19-letnia Michelle Adjemang, która doprowadziła do remisu w doliczonym czasie gry. Dziś w drugim półfinale Niemki zmierzą się z Hiszpankami. Valentin Paré-Pontre wygrał na słynnej górze Mont Ventoux 16 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Francuz, który był w ucieczce na finiszu, wyprzedził Irlandczyka Bena Hillego. Liderem pozostaje wciąż Słoweniec Tadej Pogacar, który wczoraj był 5. Jedyny Polak, Kamil Gradek, dojechał do mety na 135. miejscu. Dziś 17 etap, a zakończenie wyścigu w niedzielę. Dziś na południowym wschodzie pogodnie, bez opadów, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, do tego w północnej połowie kraju możliwe burze z gradem. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dziś od 19 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 21, w centrum i na Dolnym Śląsku 25, a najcieplej na Podkarpaciu do 28 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna i taki też adres. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailową 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Long days, tall rum, it's clementine and summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city red, breaking hearts and turning heads. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on fire, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that. Someday, be mine when I'm. No, taka przyjemna klementynka dziś o poranku. Państwo pytają o kleszcze. Kleszcze niespokojne na znaną nutę. Proszę o cierpliwość, spokojnie. Na razie pogodno. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Pogodno i tak będzie dziś. No, z wyjątkami. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050, który czyta chyba jakieś przekazy dnia, bo patrzy w telefon. Witam Pana. Tak, tak. Czytam przekazy od małżonki, co mam mówić. Niecałe 2 godziny zostały do rekonstrukcji. Mamy dzisiaj 26 ministrów. Ilu będzie po rekonstrukcji? Miała się zmniejszyć ta liczba o połowę. Znaczy to ogólnie liczba ministrów, wiceministrów miała się zmniejszyć chyba nawet nie o połowę, ale o coś koło 20%, więc... Jedną piątą. Jedną piątą, tak. Zmniejszy się czy nie? No to jeszcze jest kwestia do porozumienia, jeśli chodzi o cały ten staw wiceministerialny, więc tutaj się na pewno liczba zmieni. Zmniejszyła się liczba tych ministrów, którzy nie mieli resortów, oni zostali rzeczywiście, usunięciu ich nie będzie. Natomiast zmniejszyła się też liczba chyba samych ministrów, bo tam 2 resorty zostały połączone. Było 19 ministerstw, 5 ministrów bez taki przestanie być ministrami, między innymi Adriana Porowska. Czy ona przejdzie do jakiegoś resortu, ministra Besteki do spraw społeczeństwa obywatelskiego? Znaczy, to społeczeństwo obywatelskie, byliśmy Polski tak naprawdę 2050. Pierwszym krajem, które miało swojego ministra w zakresie społeczeństwa obywatelskiego. To było bardzo dobre ministerstwo i bardzo wiele dobrej pracy zrobiło. Zresztą uczestniczyłem w wielu spotkaniach z Adrianną Porowską na temat właśnie wsparcia tych NGO-sów wszystkich. Adrianna nie kończy swojej pracy, będzie pracowała w KPRM-ie, dalej będzie odpowiedzialna za społeczeństwo obywatelskie. Waldemar Żurek, sędzia krakowski, prześladowany za czasów Prawa i Sprawiedliwości, za Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości. Prawda czy fałsz? No, my się opieramy na tych doniesieniach medialnych, które są, tak. Ale pan się nie musi opierać, bo pan wie, jak będzie. To z doniesień medialnych wiem, że będzie Waldemar Żurek będzie ministrem sprawiedliwości. To... Potwierdza pan to? No, tak, tak. Widziałem listę, która została ujawniona wszystkich nowych ministrów i tą rekonstrukcję samą, która jest zrobiona. Dlaczego Adam Bodnar przestanie być ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym? Znaczy myślę, że tutaj chyba chodziło o to, że to trochę wolno szło, te wszystkie zmiany, że wolno szło rozliczanie. Ja jestem sam zwolennikiem tego, żeby po pierwsze nie rozliczać, wiecznie rozliczać, tak jak to w jednym filmie było, tu nie chodzi o zebranie pieniędzy, tylko zbieranie. To tak samo moim zdaniem powinno chodzić o rozliczenie, a nie rozliczanie. Tak samo brakuje mi tych wszystkich ustaw praworządnościowych, które miały naprawiać tą praworządność, za którą ja ze świeczką stałem na ulicy i także protestowałem. Jak ja objąłem funkcję szefa Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, natychmiast zająłem się tymi ustawami praworządnościowymi, które były. Natomiast wszystkie inne, oddzielenie prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, określenie statusu sędziego, no to są te ustawy, które niestety ugrzęzły gdzieś w kuluarach prac rządowych, co mnie bardzo smuci. Mimo, że namawialiśmy, kłaść mu ustawy, to zawsze był argument, Duda nie podpisze, prezydent nie podpisze. No i Polska 2050 był zwolennikiem tego, Waldemar, żeby... Waldemar Żurek przyspieszy rozliczenia i zmiany w wymiarze sprawiedliwości, czy będzie takim ministrem zemsty, jako ofiara rządów PiSu? Znaczy, biorąc takie ministra, trzeba swoje emocje odsunąć na bok i swoje jakieś nawet rany, które dostało się z dawnych czasów, odsunąć na bok i trzeba być odpowiedzialnym za ten resort. No, mam nadzieję, że pan sędzia Żurek, którego znam z Krakowa, on był wyważonym sędzią, więc mam nadzieję, że odsunie na bok swoje osobiste urazy, bóle, smutki i te doznania i te pokiereszowania, które dostał i będzie dobrym ministrem i zajmie się uzdrawianiem tego wymiaru sprawiedliwości, które będzie jeszcze trudniejsze za czasów tego prezydenta. Izabela Leszczyna, ministra zdrowia, ma się pożegnać ze stanowiskiem. Mają zastąpić Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa szpitali pomorskich. Prawda? To czy tak, słyszałem o tej przyszłej pani minister, bardzo dobre opinie. Ja na służbie zdrowia się nie znam, ja tylko ubieram w szpitalu piżamę i tyle. Natomiast no, nie mam takiej wiedzy, natomiast słyszałem o niej bardzo dobre opinie, że jest świetnym menadżerem, świetnie zarządza szpitalami. Czyli zamiast polityka będzie osoba, która zarządza służbą zdrowia, tak, ochroną zdrowia. To jest specyficzne ministerstwo. Bez względu ile kasy dosypiesz, zawsze tej kasy tam jest za mało. I teraz potrzebny jest ktoś, kto umiałby tak zreformować ten system, żeby ten system wreszcie był systemem wydolnym, tak, żeby zadowalał tych ludzi, którzy korzystają z pomocy medycznej. Ta ustawa o szpitalnictwie, która jest już w rządzie, będzie kontynuowana, czy nie? Która polega między innymi na tym, żeby likwidować nierentowne oddziały. Lewica mówiła, że to na przykład jest Lewica i też PiS. Opozycja, że to będzie zamykanie porodówek. Znaczy, ja też jestem przeciwny zamykaniu porodówek, zamykaniu szpitali, bo to się wiąże z pewnymi też tragediami dla ludzi, którzy przyzwyczajeni byli zawsze babcie, wozili do jednego szpitala i czy cała rodzina rodziła się w tym jednym konkretnym szpitalu. To musi być zrobione bardzo rozsądnie i to musi być zrobione cięcie, jeżeli jakiekolwiek by było to skalpelem, precyzyjnie i dokładnie. Więc tutaj jest potrzebny menadżer, który będzie widział, jak to zrobić, ale bez szkody dla ludzi, dla obywateli. Aleksandra Leo, ministrą kultury, za Hannę Wróblewską. Prawda czy fałsz? Myślę, że tutaj nie Aleksandra Leo, natomiast ten resort ma być, no to jest resort, który ma Polska 2050 nadzorować. No, nam zależało bardzo na odpolitycznieniu. Czyli zaprzecza pan, że Aleksandra Leo będzie ministrą kultury nową? Nie, a Ola Leo raczej nie będzie ministrą kultury. A kto będzie? Moim marzeniem zawsze w radiu było powiedzieć pomidor, więc pani redaktor, pomidor. Pomidory też lubię, ale to będzie mężczyzna, kobieta? Pani redaktor, proszę pozwolić przedstawić panu premierowi w tym zakresie. Będzie nowa ustawa medialna? Musi być nowa ustawa medialna, bo no, chcielibyśmy jakoś uporządkować te media tak, żeby bez względu, która władza dojdzie i kiedy do rządów, żeby mogła być zahamowana jakakolwiek wpływ polityczny na działania telewizji publicznej, radia publicznego. No, ja bym bardzo chciał, żeby właśnie te media publiczne były źródłem informacji, rzetelnej informacji, a nie tubą propagandową. Widzieliśmy, co się działo za poprzednich rządów. Niektóre teraz stacje, które teraz publikują, też no, brakuje mi takiej rzetelności. O, tak bym to ujął. W Radiowej Trójce jesteśmy rzetelni. Zapraszamy tutaj wszystkich polityków. Do moich programów są zapraszani wszyscy politycy reprezentowani w parlamencie, ale nie tylko w parlamencie. Czy Radosław Sikorski będzie wicepremierem i jakiego rodzaju to jest ruch? Czy to jest przygotowanie Sikorskiego do funkcji premiera, lidera Platformy Obywatelskiej, tak jak to komentują politolodzy? Znaczy, ja myślę, że to jest decyzja pana premiera. On jest dyrektorem tej fabryki i stwierdza, który kierownik jest tym ważniejszym kierownikiem. Ja uważam pana ministra Sikorskiego za naprawdę wybitnego polityka, który reprezentuje nas na arenie międzynarodowej jako minister spraw zagranicznych i robi to w sposób rzetelny i prawidłowy. W dzisiejszych czasach pozycja ministra spraw zagranicznych jest bardzo istotna, mając na uwadze sytuację wojny na Ukrainie, czy jakichś mocniejszych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli taka decyzja zapadnie w stronę pana premiera, żeby uczynić ministra Sikorskiego wicepremierem. To jest, to będzie bardzo dobra decyzja i będzie miała ona, że tak powiem, ze strony Polski 2050 bardzo mocne gonce poparcia. Dlaczego Szymon Hołownia nie wchodzi do rządu? Szymon Hołownia bardzo jednoznacznie powiedział, że on wejdzie do rządu wtedy, kiedy wejdą, kiedy w rządzie będą wszyscy liderzy polityczni, bo uważał, żeby to był pewien równy balans, jeśli chodzi o rząd. I to przedstawił wszystkim liderom i o tym mówił, zapraszał pana marszałka Czerzastego, żeby również szedł do rządu i żeby razem wzięli odpowiedzialność za kierowanie tym państwem i wyznaczania tych kierunków, w którym poszczególna siła polityczna chce iść już na etapie rządowym. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł. No nie ma takiego, takiej chęci ze strony pana marszałka Czerzastego, no więc pan marszałek Hołownia powiedział, że... Bo Czerzasty będzie... zgodnie z umową koalicyjną ma od listopada być marszałkiem Sejmu. A co będzie robił Szymon Hołownia, kiedy przestanie być marszałkiem Sejmu? Szymon Hołownia ma bardzo szczegółowe plany na ten czas listopadowy. Jakie? Znaczy, na pewno zajmie się partią, no jest szefem partii i tutaj budowaniem struktur, jeżdżeniem po strukturach, mobilizowaniem, przygotowaniem się także do wyborów w 2027 roku. A co się programowo zmieni w tym rządzie? Bo będziemy mieć wymianę ministrów, a co, jeśli chodzi o program, bo tak naprawdę dla obywateli pewnie wielu nawet nie potrafiłoby wymienić wszystkich ministrów tego gabinetu. Dla obywateli jest ważne to, żeby przyspieszyć orzekanie w sądach, żeby usprawnić system ochrony zdrowia. To się nie dzieje. Mieszkania. Ale oczywiście, że tak, no ale my z tymi inicjatywami programowymi od samego początku wychodziliśmy po wyborach, pokazaliśmy i powiedzieliśmy w tych wyborach prezydenckich, co dla nas jest ważne do prac w tym rządzie. Pokazaliśmy tych 5 naszych głównych rzeczy, czyli przede wszystkim mieszkaniówka. I tu proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy bardzo konsekwentni w tym mieszkaniówce. Ale to będzie wasza porażka, bo mieszkaniówka nie idzie do was, tylko będzie lewicy przypadać. No nie do końca. Cały ten, po pierwsze, cały KZN, czyli Krajowy Zasób Nieruchomości, wszystkie społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które są rozsiane po całej Polsce, są w ministerstwie pani Pełczyńskiej-Nałęcz. I to bardzo dobrze funkcjonuje. Zresztą my jako posłowie będziemy bardzo aktywni w zakresie mieszkalnictwa, w zakresie wzmacniania pozycji roli zwykłego obywatela przeciwko deweloperowi i przeciwko też bankom. No bo to tak nie może wyglądać, jak wygląda teraz. Zresztą proszę zwrócić uwagę, wszystkie nasze te 3 ostatnie ustawy, nazwijmy to łącznie antydeweloperskie, są proobywatelskie. Nie baliśmy się także, gdzie wiedzieliśmy o tym, jaki będzie oddźwięk i jak będą nas próbowali grillować, że głosowaliśmy wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością poprawki do ostatniej ustawy Lex Developer. Zresztą ona będzie głosowana w najbliższy piątek poprawki Senatu i będziemy bardzo konsekwentni. I my nie popatrzyliśmy tylko i wyłącznie pod względem uzysku politycznego, tylko przede wszystkim pod względem obywatela. Zobowiązanie deweloperów do budowania miejsc parkingowych, możliwość dojścia obywatela do własności mieszkania w mniejszych miejscowościach za pełną cenę de facto wartości tego mieszkania. To były dobre poprawki proobywatelskie, ale tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość z nami zagłosowało, dostaliśmy strasznego łupnia, niesprawiedliwego zupełnie. Ale czy nie mają racji ci, którzy mówią na przykład posłowie lewicowi, że jeśli mieszkania są budowane za pieniądze publiczne w małych gminach, to one powinny być po prostu publiczne, bez możliwości wykupu. Ale już wytłumaczę, co chodzi. To jest zupełnie nieprawda, co mówi lewica. Po prostu kłamie. Mówię wprost. Bo te mieszkania, które są wykupowane z tego, na podstawie tych przepisów, są to mieszkania kupowane za 100% faktów wartości odtworzeniowej tego mieszkania. Czyli i tak ten, który je kupuje, musi zapłacić 100% wartości, oczywiście rozłożonej w ratach. I tutaj gmina nie ponosi żadnych kosztów tego. Co więcej, gmina, czyli te społeczne... Ale dlaczego nie chcecie, żeby te mieszkania były już, w zasobie gminy? Ale już tłumaczę. Dla tych, których już, nie stać. Mówię, ci ludzie będą mogli dojść do własności, ale nie muszą do tej własności dojść. To nie tak, że każdy i tak, a po 15 latach po prostu dostaniesz to mieszkanie. Nie. Jest możliwość dojścia do własności. Natomiast te pieniądze wchodzą do gminy z powrotem do tej do możliwości budowania kolejnych mieszkań. Więc te pieniądze dzięki temu obrócą, umożliwią wybudowanie kolejnych mieszkań i kolejnych, i kolejnych, i kolejnych. A dlaczego Tomasz Siemoniak straci stanowisko szefa MSWiA? No czy to będzie decyzja pana premiera. No, tutaj no już chyba zapadła. Ma być ministrem nowym... Jeszcze półtorej godziny, panie redaktor. Ma być nowym ministrem Marcin Kierwiński. Znaczy opierając się na Siemoniak ma zostać tylko koordynatorem służb specjalnych. Opierając się tylko na tych doniesieniach medialnych, tak to ma być. Natomiast jest to decyzja pana premiera. No najwidoczniej kierują

Myślę, że tutaj chyba chodziło o to, że to trochę wolno szło, te wszystkie zmiany, że wolno szło rozliczanie. Tak samo brakuje mi tych wszystkich ustaw praworządnościowych, które miały naprawiać praworządność, za którą ja ze świeczką stałem na ulicy i także protestowałem. Paweł Ślis dodał, że wbrew medialnym doniesieniom Aleksandra Leo z Polski 2050 raczej nie zostanie ministrą kultury. Nie Aleksandra Leo, natomiast ten resort ma być, to jest resort, który ma Polska 2050 nadzorować. Cała rozmowa z szefem klubu Polski 2050 na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Myśliwiec Mirage przekazany Ukrainie przez Francję rozbił się w czasie wykonywania zadania, ogłosił w nocy prezydent Ukrainy. Pilot zdołał się wydostać, samolot nie został zestrzelony przez Rosjan, zaznaczył Wołodymyr Zełenski. Ozzy Osbourne zapewnił sobie miejsce w panteonie bogów rocka, pisze na Instagramie Elton John. Piosenkarz podkreślił, że lider zespołu Black Sabbath był jego bliskim przyjacielem. Był też jednym z najzabawniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem, wyznał Elton John. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Dziś na południowym wschodzie pogodnie, bez opadów, choć w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Te opady już przesuwają się z zachodu na wschód, natomiast w północnej połowie kraju możliwe burze z gradem. Z tym też związane ostrzeżenie Instytutu Meteo pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. No i w niektórych miejscach w tych województwach na metr kwadratowy może spaść do 50 litrów deszczu. Wiatr słaby, umiarkowany na północy oraz w czasie burz porywisty, wysoko w Tatrach do 65 km na godzinę, a na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, 23 na północnym zachodzie, w centrum i na Dolnym Śląsku 25, a na Podkarpaciu do 28 stopni Celsjusza. 28 minut pozostało do godziny 9. Jeszcze przed 9 mniejsza gra i rozstrzygnięcie tego, kto dziś wybierze piosenkę, którą zakończymy nasze poranne spotkanie. Czekamy na Państwa zgłoszenia. 2 2 7 3. Kto z Państwa chciałby odpowiedzieć? Zadanie bardzo proste, bym powiedział. Podejrzałem pytania. Prościusieńkie. Odpowiedź prawidłowa na 2 pytania i mamy piosenkę. Kiwam się, kołyszę, tak mi źle. Tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Hej i bezruch. Nie taki do końca bezruch na naszych liniach telefonicznych. 2273 pan Artur z Bytomia jest z nami. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry. Czekamy na pana konkurentkę albo konkurenta. Gdyby pan chciał w dwóch, trzech słowach zaprosić kogoś, kto chciałby z panem rywalizować w mniejszej grze, to jest właśnie ten czas. Zapraszamy, ja nie gryzę. Można wygrać piosenkę. 2273. Czekamy. Minut pozostało do godziny 9. Pora na powitanie. Pan Artur z Bytomia już się przywitał. To raz jeszcze. Dzień dobry, już tak oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz z Piły. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie gotowi? Zaczynamy? Tak. Zaczynamy. Mniejsza gra. Kto odpowie na więcej pytań, a mamy przygotowanych po dwa, ewentualna dogrywka, ten wybiera piosenkę na zakończenie dzisiejszej audycji porannej. Pan Artur z Bytomia jako pierwszy zadzwonił, więc odpowiada jako pierwszy. Pan Tomasz się zgadza? Oczywiście. No, tak różnie tak, może być, nie chciałbym, żeby tutaj było nie fair play. Panie Arturze, uwaga! Który z instrumentów jest symbolem muzyki country? Gitara akustyczna, gitara elektryczna, może skrzypce, banjo? Gitara akustyczna. Gitara akustyczna, a może harmonika ustna? Też by mogła być. Bardzo dobrze i to jest prawidłowa odpowiedź, tak jest. Podpowiem, że wszystkie te instrumenty spokojnie mogły być symbolem muzyki country, bo z tym się kojarzą. Panie Tomaszu, jak nazywa się najwyższy szczyt w Alpach? Mont Everest. W Alpach. Mont Blanc. Kurczę. No dobrze, będzie pół punktu, jak pan powie, jaką wysokość ma Mont Blanc. Nie. Ojej, Mont Blanc. No, za szybko. No to uwaga. Troszeczkę. Głęboki oddech, panie Arturze. I drugie pytanie dla pana. Jak nazywa się stolica Mongolii? Ulaanbaatar. Bardzo dobrze, prawidłowo. Panie Tomaszu, walczymy o honor? Walczymy, no niech będzie. Kto jest autorem słynnych słoneczników? Van Gogh. Bardzo dobrze. Mamy 2-1. Panie Arturze? Było blisko. Do 3 pytań nie przygotowujemy. Codziennie są 2, ewentualnie dogrywka. Dziś bez dogrywki. 2-1 dla pana Artura. Panie Tomaszu, gratulacje dla pana zwycięzcy. Dziękuję. Super. Miłego dnia. Pozdrowienia dla wszystkich. Bardzo dziękujemy. A pan Artur za chwilkę wybierze piosenkę, którą zakończymy dzisiejszą audycję poranną. Serdeczne gratulacje. Za 18:09. Za nami morze znużonie spojrzę. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Scena pierwsza, 30. Ciepłych miast już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem kontur. We'll be right back. Ważny temat w audycji porannej dziś się pojawił. Przypomnę, Sejmowa Komisja odrzuciła petycję w sprawie uzależnienia wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne od liczby posiadanych dzieci. Propozycja ta, przypomnijmy, jest niezgodna z Konstytucją i ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Tak zresztą podkreślał przedstawiający petycję poseł Marcin Józefaciuk. Czy single i pary bezdzietne lub z jednym dzieckiem powinny płacić nowy podatek? Generalnie ten sygnał jakimkolwiek nadmiarowym podatką, ten byłby nadmiarowym. W pierwszym związku miałem tylko jedno dziecko, ponieważ moja żona później zachorowała na białaczkę, więc to wykluczyło kolejne. A w drugim związku moja partnerka ma trójkę dzieci, a my chcieliśmy mieć dziecko, ale niestety ona nie może znaleźć całej pracy, więc póki nie znajdzie całej pracy, nawet nie myślimy o tym. No karanie nas za to, że nie ma możliwości albo że jesteśmy rozsądni, no to jest po prostu niewłaściwe. Przypomnijmy, że ta petycja w sprawie uzależnienia wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne od liczby dzieci zakładała nałożenie podwójnej składki emerytalnej na osoby po ukończeniu 30 roku życia, które są bezdzietne. Państwo pytają o piosenkę. Piosenka na zakończenie audycji będzie w swoim czasie. Jeszcze proszę o cierpliwość, ale o piosenkę w nawiązaniu do wczorajszej audycji, do tych kleszczy. Wczoraj pan zaczął, delikatnie mówiąc, intonować. Jak to zabrzmi w wersji z taśmą profesjonalną? To usłyszymy już za kilka chwil. Proszę o cierpliwość. Ale wcześniej okazja do tego, by zrobić głośniej. Mam nadzieję, że państwo tak zrobią, by przegonić te chmury. Patrzę na mapy pogodowe. No jeszcze kilkadziesiąt minut i w centralnej części kraju może się zachmurzyć i zacząć padać. To tak ostrzegamy za Instytutem Meteo. Teraz za 13 minut 9. On a Monday night, the rose and crown was a man watching me. He had the refrigerated lager demeanor, bit the bottle top with his teeth all. He has auburn hair, trouble in his eyes, and a smile to start a fire there inside my dull, uninspired heart. Fast forward to a couple of weeks, and I think I've fallen in love. He doesn't have anything going for him, but has a little red car he calls a Carly. I'm sitting beside him with my hand in his pocket, and we're driving with nowhere to go. But how it soothes my aching soul. Grandma calls the boy bad news. And she says that I can do better. On a Tuesday morning in his bedroom, my late tangled in his arms. He still lives in his mother's house, but it does that to his charms. I lay my head on his tattooed chest that spells out Carpe Diem, baby. Then he asked me to be his lady. The guy think well, what your mother say? Said, take your time, baby, you could go both ways. Well, what would your daddy say? I could do better, do better. What would your grandma do? What would she do? She would get on her knees and pray that I don't make this mistake. Grandma calls the boy, and she calls. i tak się kończy. Tak się troszeczkę urywa, ale tak się kończą spotkania ze słuchaczami i rozmowy na temat kleszczy. Wczoraj tak było. Znaczy sam wokal. A dzisiaj postanowiliśmy coś dołożyć. Kleszcze niespokojne Ma być ciąg dalszy, ma być ciąg dalszy. Słuchacz obiecał. Trzymamy za słowo i państwo nas również, a więc to takie zobowiązanie obopólne. No, no, rozwijamy się. Mam nadzieję, że ciąg dalszy także jutro. Być może ciąg dalszy refrenu, być może jeszcze bardziej wersja rozbudowana. Proszę być z poranną audycją za 9:09. Ciąg dalszy nastąpi. Tak jest. Proszę nas trzymać za słowo, proszę być z audycją poranną. No a teraz już piosenka na zakończenie dzisiejszej audycji od zwycięzcy dzisiejszej mniejszej gry od pana Artura z Bytomia. Gratulujemy. Dodamy od siebie świetny wybór. Oh,